os marinheiros da monta solo pola ouir cantar. Que temos outra muller aí xa. Sí, temos a nosa. Ademais, home, ademais esta é moi querida. A nosa moi querida por nós. Outra que tamén ten moito sexo, está agradando moito sexo. Sí, vamos a falar con Tamara Andrés, a do noso o Estrelampar. Moi boas tardes, Tamara. Que tal, como estades? Ben, ben. Acabamos de felicitar a Chus Lama, que Pareces con Chus. Sí. Vale. Acaba de ter o Premio Nacional de Ensayo, que felicitamos. Bueno, que moi ben. Ti tamén acabas de ter a semana pasada un premio, tamén te felicitamos. Volvo a repetir que somos talismán, aínda que algún diga que Que non, pero que son lendas. Pero, bueno, eu creo vos ben, se vos o dicir será por algo, así que creo vos. A ver, ti metes un premio hai pouco, non? Eu quedei finalista do Premio Nacional de Poesía. Pois pues é un premio. Ese é un premio. Bueno, é un premio. Tamén vale. O é. Pois, unha nena noviña como ele, até xa un premio. Grandioso. E despois, Chus, tamén tive relación con noso. Ponosco, pois xa ves. Sí, exacto, porque foi membro do xurado. Claro. Do certame Rosalía de Castro, que estive eu, ves, que foi o ano pasado. Ves, ainda, sí. Non? Ves. Ai. Outro grupo de música se chama Baldas Mouras, ten un segundo CD. A nosa amiga Sés, que antes tocaba nos pubs, agora toca xa en grandes salas. A Carmen Peninti coñecela ben, non? A Merche Álvarez xa leva catro galas de Galicia, ame. Nosa Tamara é máis chus, o sea que non é broma, eh? Notase vos pouco orgulloso. Hombre. Estamos nos botando flores, pero sí, de verdade que nos sentimos moi orgullosos e contentos de ter familia e amigos como a ti. Ven os aí. Veña. Mirade, eu hoxe viña vos falar así de cousiñas novas que están a acontecer por aquí. Claro. Teño diante a biografía que acaba de sair, publicou na Xerais, de María Xosé Queizán, non sei se a coñecedes, titúlase sí. Vivir a Galope, como sí. Non podía ser de outro xeito, sí. Creo, porque Queizán fixo tantas cousas que tivo que vivir xustamente o galope. Foi unha sorpresa, porque eu me reuní hai uns mesiños con ela, porque entra no marco da miña tese, non? Eu estudo que fixo como traductora, xustamente, e anunciou-me que ia sair este libriño. E outro día, bueno, estaba con unha moi boa amiga, con Elena, e sacou este libro do bolso e dixen, ai, mira, non sabía que saía agora. E irrompeu agora por aquí no sistema literario cunha forza inmensa, porque hai moitísima xente que quere moito a Queizán, e porque tamén cremos moitos que aínda non se lle tan coñecida igual como debería ser, non? Que fixo moitas cousiñas e non se lle valora moitas veces. No, sí. Entón por iso estamos contentos. No, sí, e aparte xa felicitamos precisamente a nivel personal. De verdade que é un grande. Estás en todo, De verdade que é grande a Queizán, é grande, sí, señor. Fixo de todo, sí. É que é unha pasada, porque é un volume que ten sobre 800 páxinas, eu creo que resumiu moito, a verdade, aínda estou lendo a parte da, bueno, cheguei a parte da adolescencia, pero tives todo que fixo, non, a nivel cultural, social, literario. Eu non sei como lle deu tempo facer tantas cousas a esta muller, pero bueno, foi así. E despois, por outra banda, tamén vos quería comentar, supoño que xa estaredes o corrente, o último que publicou Yolanda Castaño, ese O puño e a letra, que tamén saiu en Xerais. É un cómic onde ela mesma antologou, bueno, é un cómic, é unha publicación onde ela presenta unha antoloxía, non, da súa propia obra, acompañada de moitos ilustradores de banda deseñada ben coñecidos de todos eles galegos, e que está tamén a ser revolucionario porque é un xénero novidoso aquí, non? O cómic poético. Entón, sí, está a dar moita zona, pero por iso, porque é algo moi novidoso, como sempre, como todo o que fai Yolanda Castaño, que sempre é novidoso. Aí está. Pois eso, felicitacións e parabéns, non? E despois tamén, quería che preguntar como vai a revista. Tamén vos ia falar diso. Acabamos de anunciar hoxe, bueno, publicamos hoxe, non, nas redes, a portada do segundo número que recibimos onte. É precioso. Case nos botamos a chorar, tanto Marcos como eu, porque ten unha portada magnífica dun ilustrador que queremos moito, que é Marcos Visto, e ademais o que fixemos foi non poñerlle nada de texto na portada, simplemente van van o nome da revista, un subtítulo, Revista Literatura, Xornalismo e Investigación, e os datos dos fundadores, pero non hai ningún contido. Entón quedou tan limpa, e a ilustración é tan bonita, e a maquetación tan bonita, que case nos poñemos a chorar, pero é un feito. Pues, feito. Felicitacións, novamente felicitacións e parabéns. Quedou moi ben. Hai que aproveitar de un xeito ou de outro, non sei, as colaboracións que tende, seguro que son moitas, pero hai que aproveitar de enviar algo para a nosa humilde revista Lúa Nova. Certo, vale. Certo, iso quedou pendente. Vale, moitas gracias. Pero tedes toda a razón do mundo. É un paréntesis, é? Sí, claro. Sigue, estamos moi contentos tanto pola maquetación xustamente como polos contidos, muy bien. Porque é unha pasada que temos aquí. Podese visualizar por internet? Podese visualizar deste segundo número só a portada, vale, que a publicamos hoxe. Vale. Próximamente iremos subindo todos os algún artigo ou alguna cousa importante. Sí, claro, porque a ver, nós con esta revista o que queremos é contribuir, non? A canalizar de algún xeito todo o que se está a crear agora mesmo. Tanto no eido da creación, do xornalismo, na investigación ou da opinión tamén. É que ademais iso ten un prezo, e a verá que como mínimo aportar algo para poder disfrutar del, non? Xa vos contei que non somos un pouco toliños, entón realmente se paga é a propia revista física, non hai máis cartiños polo medio, pero porque o facemos os poucos, vai saindo cando podemos, traballamos con moito gusto nela, entón, tanto nos ten, iso non é importante. O importante creo que aproveitar a producción, no? A tremenda producción maravillosa que hai agora, é darle unha canle, porque faltábanos iso mesmo, unha canle que conxugue moitos xeitos de ver e de facer, que reúna un pouco todo. É o noso propósito, iso é. E quería vos comentar que xustamente se vai presentar o próximo xoves, bueno, non se vai presentar, pero vaise lanzar de algún xeito nun simposio que vai ter lugar en Santiago, que organiza AGE, Asociación de Editoras Galegas, que se chama O Libro e a Lectura, Poesía a Luz Apagada, non? Cunha preguntiña. Entón aí van falar de novos xeitos de transmitir poesía, novos xeitos de editar tamén, novos xeitos de recitar, de crear. Vai ser un fervedoiro, non? De todo o que está a acontecer agora mesmo que ten a ver coa poesía, un espazo de reflexión tamén sobre o que se está a facer, de visualización e tamén de creación. Penso que é interesante porque ademais aí van intervir tanto os de sempre un pouquiño, non? A xente que está un pouco máis consolidada, como pode ser Yolanda Castaño, xustamente, Antonio García Teixeiro, pero despois tamén vanse a chegar propostas máis novidosas, de xente moza, está Nuria Vil, está Celia Parra, que é xentiña que está empezando, non? Un pouco a aportar a súa visión e novos xeitos de facer. Vale, pensando, por exemplo, Nuria Vil é unha performer en todos os sentidos, e Celia Parra ten moito que ver coa videocreación. Entón, claro, novos xeitos de explorar e de presentar a poesía. Vale. Creo que aquí en Galicia, bueno, últimamente somos expertos case niso. Pois sí. Perfecto. Moitas felicitacións. Habendo xente, así como a ti. Moitas felicitacións, veña. Sí. E a outros que te arrimas. Sí. E como? E a outros que te achegas a eles tamén. iso é fatal, porque se se xuntan as, a fame coas ganas de comer, como no, se dice sempre, aí pasa de todo. Aí xuntase sabenza con sabenza. Os vos sempre vos xuntades, sí, sempre sí, iguais. E despois, tamén vos quería falar do certame que vai haber en Pollo esta semana, Xuntas Armadiña, tamén da Armadiña, como claro, non podería ser de outro xeito. É un certame de curtametraxes, e este ano dámoslle o premio de honra a Eva Fernández, que é unha actriz que se vou en Fariña, non sei se vos dades conta, sí. Protagonizou, bueno, fixo de Esther Lago, non? Aí cun papel femenino, feminista tamén, moi cañero. Eu non sabía, descubrindo hai pouco, que era a filla, de Miro e de Balbina, en Tratos Combinados. Sí. Entón, bueno, tivo unha trayectoria moi fonda, non? Pero un pouco invisible tamén esta muller. Entón, para nós é un xeito de recoñecer que sempre estivo aí, aínda que quizáis non foi das máis claro, das máis visibles, pero que, bueno, o currículum que ten é unha pasada, non? Artistaza, sí. Sabedes o que? Contactando con ela estes días e comentándolle un pouco isto, sentimos que ten unha humildade tremenda. Os vos sempre facedes eso? Non te creas, eh? Bueno, algúns, entonces. É raro contactar con artistas que están a este nivel e que que estean tan predispostos, non? A colaborar, a vir e a axudar. Un día... Un poquito prestou nos axuda para todos. Un día chamarémolo así, tú nos facilitas o contacto, sí, e iremos... Sí, claro, ela seguro que contentísima. Pois un día que ti, que... Non sei, primeiro... Seguro que lle fai moita ilusión. Primeiro adianta yo tú e despois, sí, claro, humildemente falamos con ela e tiramoslle da lingua para que nos diga cousas bonitas aos galegos de Cataluña. Sí, claro, é moi entregada, está moi implicada coas causas sociais, é unha pasada. Estivo aquí justamente xa en Pollo, no pregón de San Xoán, o ano pasado, e deu un discurso desde o balcón que foi impresionante. Bueno, e aparte do premio este de honra, non, de algún xeito, é un premio de honra, pero que non quere premiar a xente que estea como na fin da trayectoria, senón que quere visibilizar que aínda queda moito por facer, é que até o de agora foi unha trayectoria que xa ten que ser salientada, non? Sí, recoñecer, porque, bueno, exactamente. Eva, sí, sí. Claro, recoñecer, Eva é unha rapaza, aínda claro, noviña, jova. Uh-huh. Tamén temos moitos obradoiros e despois, venres, sábado e domingo, a semana que ven, daqui nunha semana, van ser os propios días do certame, con todas as sesións, a gala final, imos ter a Marta Pérez tamén cunha peciña de Inversa Teatro, Sofía, creadora tamén de que te con Kant, non? Sí. Xa un tempiño, unha obra que estivo, bueno, en moitos espazos, que divulgou moito, non? Esa forma de facer teatro tamén filosófico. Bueno, estamos moi contentos, estamos moi moi contentos porque creemos que este ano vai ser un certamen moi moi bo, con moita calidade, con moita xente de aquí. Bueno, subliñando, non? Pero, a potencia que ten tamén o audiovisual galego nestes momentos, que unha pasada. Falo, eh? Pois pues perfecto, perfecto. Que bueno, que teñades moitos éxitos. Xa vos contarei, xa falaremos. Pues o mellor sábado que ven, se andamos moi enleados, non sei, xa vos direi. Vale, pero no, xa sabes como sempre, primeiro conectamos, claro, e despois sabemos si é posible, claro, non? Claro. Si non é posible, pois eso, que o traballo que estades a facer paga a pena, e si hai uns minutiños para disfrutar coa túa comunicación neste estrelampar extraordinario, pois ben, e se non, pois eso, dentro de 15 días, si non é posible. De feito, temos unha curta que vai na sección de cinema local, non? Cinema que fai a xente daqui, que nos chegou xente daqui ou xente que fala sobre isto, sobre a nosa localidade. E hai unha curtametraxe dun rapaz de Barcelona que rodou aquí justamente en Combarro. Xa é todo isto, xa é xente daqui falando. Xa vos contarei que tal. Chámase Axel. Pois moi ben. Biquiños. Igualmente, moitas grazas. Hasta rematamos boa tarde, rematamos este estrelampar con música que temos xa por ali preparada, ¿no? Preparada. Tenemos que avisar a Fernanda que o tempo vaisenos apurando demasiado. Veña, vamos alá. Unha noite no muiño, semana miña enteira, esa sí que muiña da. Unha semana miña enteira, esa sí que muiña da. Ay, ven, ven, mujer caprichosa, mujer cariñosa, con